is zo druk in de trein. Dan zeg ik, nou, stuur me eens een foto. En dan blijken er 3 lege stoelen om die persoon heen te zitten. Dus we hebben een hele andere beleving. Ja. Daar zullen we rekening mee moeten houden. Dat was de NS-topvrouw Marjan Rintel. De NS probeert die hyperspits op verschillende manieren al te verhelpen. We hebben een treinwijzer, dus je kunt op je app ook zien hoe druk is het in de trein. En de hyperspits, dat betekent dus, we hebben goede afspraken gemaakt, ook met het onderwijs, om te spreiden dat je dan ook gedurende de dag de reizigers vervoert en niet allemaal tegelijkertijd. En die afspraken willen we ook graag met werkgevers. Dus de colleges zullen bijvoorbeeld wat later beginnen? Of misschien eerder. Of hè, wat je nu ook ziet is, gaat iedereen straks weer 5 dagen per week naar college of naar werk? Of gaan we dat ook spreiden? Zomaar eens een paar voorbeelden hoe de NS probeert dus de mensen terug te dringen tijdens die hyperspits. Maar de vraag is of deze tactieken wel echt gaan helpen. In andere landen, zoals Canada, pakken ze problemen in het openbaar vervoer heel anders aan. Daar heeft de Canadese regering bijvoorbeeld een vaccinatieplicht voor alle treinreizigers aangekondigd. Als je niet volledig gevaccineerd bent in Canada, mag je straks niet meer mee in de trein. Maar goed, een vaccinatieplicht hier in Nederland, dat ligt vaak wel gecompliceerder. Zo is er flink wat ophef ontstaan rondom het autobedrijf Leaseplan. Je hoorde er vast over de afgelopen dagen. Zij willen dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. Maar ja, mag dat wel in Nederland? Jurist Anneke van Kesteren legt het uit. Een werkgever mag niet vragen of je gevaccineerd bent. Een werkgever mag namelijk sowieso niet geen medische vragen aan je stellen. Dat moet hij overlaten aan een bedrijfsarts. Die mag het overigens vervolgens ook weer niet. Die mag geen medische gegevens doorgeven aan de werkgever. De bedrijfsarts mag eigenlijk alleen maar informatie aan de werkgever geven. Nou ja, die kan niet werken, die kan wel werken of gedeeltelijk. Jurist Anneke van Kersteren was dat. Nu zegt Leaseplan dat ze dat niet gaan controleren of mensen daadwerkelijk gevaccineerd zijn. Maar volgens de vakbond FNV vicevoorzitter Kitty Jong gaat het alsnog een grens over. De noodwet is daar heel helder over. Verplichten mag niet, maar ook indirecte dwang mag niet. En of je het nou controleert of niet, tegen je werknemers zeggen, je mag alleen maar naar kantoor komen als je gevaccineerd bent, is een vorm van indirecte dwang. En wat ons betreft is dat glashelder. Daar ga je een grens mee over. Dat doe je niet. En ik denk dat het ook echt niet mag. Kitty de Jong was dat vicevoorzitter van de FNV. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want met de toenemende drukte in de trein neemt de kans op besmettingen toe. Dus is het misschien verstandig om net als in Canada een vaccinatieplicht in te voeren voor alle treinreizigers? Dat vragen wij ons af. Of kan een vaccinatieplicht volgens jou echt niet in Nederland? Past het niet bij de Nederlandse waarden? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Treinreizigers in Nederland moeten zich verplicht laten vaccineren. Ben je het eens of oneens? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Misschien zit je wel in de trein, sta je op de trein te wachten en heb je hier nu al een mening over. Praat mee, wat vind jij treinreizigers in Nederland? Moeten ze zich verplicht laten vaccineren? 0800-1121 of een app in de Radio 1-app. Wasting away, swear that we're having a good time. We spend the days joking, and love to complain that there's no time. So we're planning and planning, but only to live in the meantime. We're climbing the ladder to be not whatever. We're so fine, we're so fine, we're so fine, we're so fine, so fine. We're so fine. Keep on, keep running. Running and running. Keep on, keep running. Can't seem to get away. Keep on, keep running. Running and running. still wait. Spending and spending, don't care what it is, gotta get my eye. Try to stand above the others, so quick to forget that we were the same child. So fine, so fine, so fine. So fine, keep on, keep running. Goedemorgen, het is 12 minuten over 4. Succes op je werk als je onderweg bent. Goedemorgen als je net wakker bent. Goedenacht als je wakker ligt in bed. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Keep on running, hoorde je, van Gabriel Casson Montana. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben deze ochtend over vaccinatieplicht in het openbaar vervoer. Het wordt namelijk weer steeds drukker daar, omdat mensen weer naar kantoor gaan. Leerlingen weer naar het hoger onderwijs en naar de universiteit. Maar moeten mensen die dan in de trein zitten zich niet verplicht laten vaccineren om zo de verspreiding van dat coronavirus tegen te gaan? Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En in die app is al gereageerd door Joost. Die zegt, nou, ik zou dat belachelijk vinden. Je mag niet eens meer naar de Verenigde Staten reizen. Daar kan ik nog mee leven. Maar als je niet eens binnen je eigen land mag treinreizen, dat gaat mij veel te ver. Dat is echt ontneming van je vrijheid, al dus Joost in de Radio 1-app. Celine in diezelfde app die zegt, ik vind het eigenlijk geen slecht plan. Ik zat laatst voor het eerst in tijden weer in een volle trein waar mensen moesten staan. Ik kreeg het Spaans benauwd. Het zou mij een veel beter gevoel geven als je wist dat iedereen gevaccineerd zou zijn en de kans op besmettingen en risico aanzienlijk lager zouden zijn. En Peter zegt, ik ben groot voorstander. Als je niet wil laten vaccineren, ga je maar met de fiets of de auto. Dan ben je alleen jij het slachtoffer van je eigen slechte keuzes. Aldus Peter. Je mag reageren in die app van Radio 1. Je kan ook een audio-appje daar achterlaten. Als je bijvoorbeeld onderweg bent of geen zin hebt om moeilijk te typen. En je mag ook gewoon typen of bellen. 0800-1121. Dat heeft mevrouw Baggeman ook gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt u? Verplicht vaccineren in het openbaar vervoer? Ik vind het niet heel wenselijk dat dat wel gebeurt. En dat hadden ze al lang moeten doen. Want dit is wel, daar zit een verspreidingsbron van het coronavirus. Ja, dus u zegt eigenlijk, waarom is het nog niet gebeurd? Nee. Zegt u maar, waarom denkt u dat het nog... Dan moet de wetgeving daar maar aan de kant geschoven worden. Oké, en waarom denkt u dat het nog niet gebeurd is? Omdat men niet durft te verplichten in verband met de privacywetgeving. Dat moet u even uitleggen. Wat zegt u? Dat moet u even uitleggen. Nou, kijk, de regering is gewoon bang om het de mensen gaan te verplichten. Want dan moeten ze de privacywetgeving gaan openbreken. En Daardoor worden dan veel meer mensen verplicht om zich ook in te enten. En daarom durven ze het in het openbaar vervoer niet te doen. Ja, het is dus omdat het je eigen keuze is of je een vaccinatie hebt of niet. En je mag dat ook voor jezelf houden. Ik mag u nu vragen of u gevaccineerd bent en u hoeft dat eigenlijk niet tegen mij te zeggen. Zegt u eigenlijk, daarom kunnen we het in het OV niet verplichten? Nee, het moet juist zo zijn dat iedereen die een functie heeft bij een bepaald bedrijf of zo, rustig aan iedereen kan vragen, ben je gevaccineerd? Ja. Dat is niet meer dan normaal. Nee, voor andere mensen is dat niet normaal. Die hebben daar hun vraagtekens bij. Ja, dat weet ik. Weet ik. Passeren we die dan niet te snel? Nee, die passeren we echt niet te snel in dit geval. Want corona is een aandoening die in de kop ingedrukt moet worden. En de enige manier is dat de mensen allemaal gevaccineerd zijn. En dat je het gewoon ijskoud aan iedereen kunt vragen ook. Ja. En u bent dan voor een eventuele tweedeling in de samenleving? Dat sommige mensen dus niet meer in het OV mogen omdat ze niet gevaccineerd willen worden? Ja, kijk, dat is hun keuze dan. Als zij niet gevaccineerd willen worden, dat ze dan maar moeten zien met de auto of met de fiets of hoe dan ook, ja, op hun werk kunnen komen. Dus u vindt eventuele uitsluiting dan geen probleem? Nee, dat is geen probleem dan, want die mensen kiezen ervoor. En dat ze in Canada willen gaan doen, dat vind ik heel vooruitstrevend. Ja. Waarom denkt u, u zegt enerzijds dat het dus komt door de privacywetgeving die opengebroken moet worden. Ja. Ik heb het ook wel het gevoel dat het iets met de Nederlandse mentaliteit te maken heeft. Dat wij nog niet ook tot de vaccinatieplicht over zijn gegaan. Wij zijn veel te grote vrijbuiters. Ja, u bent iets ouder dan ik. Kunt u daar iets over vertellen? Waar zit hem dat in de Nederlandse samenleving of in de Nederlandse mentaliteit? De Nederlandse mentaliteit is gewoon een mentaliteit van leven en laten leven. En vrijheid, blijheid. En ja, wij zijn gewoon vrijbuiters. Ja, dat klinkt positief, dat zou ik zeggen. Dat klinkt toch juist goed? Nou, dat is ook heel goed. Maar in dit geval met corona moeten wij één front maken. Ja, en dan moet er dus om dat corona onder de knie te krijgen. Ja, en dan moet die mentaliteit misschien wat ingeperkt worden. Dan wordt die mentaliteit iets ingeperkt. Nou ja, zo wat. Je hebt er alleen maar voordeel van. Ja. Nou, duidelijk, dankjewel. We gaan eens even doorbellen, want er zijn ook mensen die het juist het tegenovergestelde van u vinden. En dat is ook zo goed aan het programma. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Nou, goed zo. Blijf luisteren dan vooral. En ik wens u vast een fijne dinsdag. Wens ik u ook. Merci. Want ja, Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe luister jij naar mevrouw Baggerman? Nou, ik wil het een beetje gaan nuanceren. Okay. Sommige mensen mogen niet gevaccineerd worden, omdat ze allerlei kwalen hebben. Mm-hmm. Daarnaast zijn er mensen die niet willen vaccineren. Maar ik vind, vaccineren moet je niet verplichten dus. Om deze redenen. En ook omdat er inderdaad de aard van de Nederlanders is. Liever zo vrij mogelijk zijn in Nederland. En verplichten, je krijgt alleen maar opstand, onder andere van viruswaarheid. En ze hebben wel gelijk ook in dit geval, hoewel hun theorieën gewoon op onjuiste zaken zijn gebaseerd. Maar in dit geval zitten ze wel goed, want je moet mensen in Nederland pas op het allerlaatste moment gaan verplichten. Ik zou eerst gaan voor wat ik net zei, mocht dat niet lukken, kan je altijd nog andere maatregelen treffen. En trouwens, niet alleen voor de trein, maar voor het hele openbaar vervoer. En wat zou een eerste optie zijn? Die heb ik even gemist. De eerste optie is dat mensen getest... dat hebben we vergeten te zeggen. Ja, dat heeft denk ik tegen mijn redacteur gezegd. Getest? Wordt geadviseerd dringend. Laat je testen. En het liefst gevaccineerd. Als je dat niet wil of kan, laat je dan testen. Als je dat niet wil, ja, helaas, pindakaas. Eigen verantwoordelijkheid. En jammer dan. Ja, dus u stelt wel, er moet wel enige... je moet wel iets doen om in ieder geval in het OV te komen en te mogen reizen. Enerzijds kan dat dus zijn of je gevaccineerd bent. Maar mag ook een test vooraf zijn. Ja, nou, ik wil ook mensen niet uitzetten die ook iets getest willen worden. Maar die zijn jammer voor de samenleving en ook jammer voor hun. Ja. Jammer voor ons allemaal, maar vrijheid, blijheid. Ja, nou, maar vrijheid, blijheid, daar is de Nederlandse mentaliteit weer. Ja. vrijheid, blijheid gaat natuurlijk ook wel over dat misschien een deel van de samenleving eigenlijk wel weer verder kan met het leven. En dat een ander deel misschien dat niet gevaccineerd wil worden, dat de andere deel van de Nederlanders nu tegenhoudt. Het probleem is, mensen die niet gevaccineerd mogen worden en mensen die per se niet willen. En als je daar onderscheid in gaat maken, dat vind ik niet juist. Het is een vorm van discriminatie. Ja. Nederland moet daar boven staan. Nederland moet tolerant zijn tot het eind, tot een heel grote hoogte. Mocht het allemaal niet lukken, kunnen we altijd nog overgaan op verplicht vaccineren. Maar in eerste instantie niet. Hans, tot wanneer loopt tot waar loopt jouw tolerantie? Als dat betekent dat je over een aantal maanden in een lockdown zit omdat het OV een grote besmettingshaard bleek te zijn. Tot waar loopt jouw tolerantie dan? Ja, dat is echt heel vervelend. Maar ik ben gevaccineerd. Dus ik zal niet ernstig ziek worden. Ik hoef niet naar het ziekenhuis toe. Ik kan wel inderdaad een beetje ziek worden. Maar het wordt allemaal in het vrije land. Oké, duidelijk. Dankjewel dat je belde. Oké. En een fijne ochtend alvast. Zit je nou te luisteren? Jezelf en iedereen die luistert, een prettige dag. Nou, dat is lief, Hans. Dankjewel. En een fijne ochtend. Zit je nou te luisteren en heb je hier een reactie op? Geef die dan. Via 0800-1121, die lijnen staan voor je open. Of je kan appen in de Radio 1-app. Dat wordt ook volop gereageerd. Connie Mellaert laat weten om op de mevrouw te reageren die net aan de telefoon was. Ik vind dat iedereen met het OV moet kunnen gaan. Als je gevaccineerden bang zijn voor besmetting, kunnen zij ook kiezen om niet met het OV te gaan. Niemand mag verplicht worden om zich te laten vaccineren. Johan zegt, verplicht vaccineren het OV lijkt mij oké. Ik wil wel verder gaan, wat mij betreft geen les op school, maar via Zoom als je geen vaccin neemt. Geen toegang voor de kroeg, nachtclub, theater enzovoort zonder vaccinatie. Maarten zegt, bizar dat mensen die gevaccineerd zijn zo bang zijn voor ongevaccineerde mensen. Waarom vaccineer je jezelf dan? Ik hoor alleen maar mensen reageren die anderen willen inperken omdat ze zelf bang zijn. Fascistische trekjes hebben die mensen. Met vriendelijke groet Maarten. Jaap van Steenbergen laat in de Radio 1-app weten, als je in een auto wil rijden om ergens naartoe te gaan, word je verplicht een rijbewijs te gaan halen. Ga je met de trein, dan moet je ook verplicht aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals bijvoorbeeld een kaartje kopen. Je moet nu ook verplicht vaccineren. Als ik op de motor naar mijn werk ga, moet ik verplicht een helm dragen. En zo zijn er tal van verplichtingen waaraan je moet voldoen om jezelf en anderen te beschermen. Zo simpel is dat. Vaccineren is niet verplicht, maar dat doe je dan niet. Dan zitten daar een aantal consequenties aan. Al dus Jaap van Steenbergen. Heel simpel, laat hij weten. En William Engels laat weten, een handjevol niet gevaccineerden mogen niet een heel land gijzelen. Het is een doorgeslagen non-discussie, al dus hij. En Nico zegt, nee, gevaccineerden, dat is inmiddels bekend, kunnen ook besmettelijk zijn. Het enige wat zou werken is testen voor instappen in de trein of bus. Maar ja, willen we dat? Vraagt hij zich af. Dank jullie wel voor het reageren. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zal je wat duidelijk vertellen. Toen we in het begin de kinderen naar school gingen, toen was het dus heel belangrijk dat de scholen goed geventileerd moesten worden, weet je nog? Mm-hmm. En daar werd enorm, hebben we ook nog eens een keer discussie over gehad. En wat ik merk is, als je in de trein of bus komt, ik vind dat die heel slecht geventileerd zijn. Vroeger had ik heb nog meegemaakt dat we treinen hadden waar de ramen nog open konden. Waar het bussen waren, waar we van die schuifraampjes hadden. Ja, toen mocht je ook nog roken. Ook in de tram ook. Die zijn er allemaal uitgehaald. En ik vind dat het openbaar vervoer moet beter geventileerd worden. Dus er moeten weer treinen komen, bussen en trams komen, waar je de ramen weer open kunt zetten. Dat moet er gebeuren. En dan hebben we een goede ventilatie. Dus, en dan hoeven we deze hele discussie niet te voeren, bedoelt u? Juist. En wat Rutte en de Jong al verteld hebben, we leven in een land, we gaan niemand iets verplichten, we gaan mensen niet verplichten om een vaccinatie te halen. En dat is met openbaar vervoer ook zo. Dat moet afgelopen zijn. Als wij zelf ziek voelen en naar voelen, gaan we gewoon niet met de trein, niet met de bus, niet met de tram. Dus ik vind niet dat je mensen moet verplichten om te vaccineren. En wat ik ook vind is dat het ook afgelopen moet zijn met die stomme testjes overal. Dat je dus bijvoorbeeld, het wordt gewoon barmboos, dat je steeds maar overal moet testen. Moet je voorstellen, straks gaan ze nog invoeren, oh, je gaat naar de supermarkt, dan moet je even gaan testen of je wel naar de supermarkt gaat. Ja. Zo kun je even gaan doorgaan. Kijk, in de supermarkt ga je ook in zonder te testen. Dan ga je ook naar binnen om je boodschappen te halen. Wordt ook niet getest. Nou, dat wordt ook niet gedaan. De vergelijking supermarkt-trein gaat natuurlijk niet helemaal op. Nou, nee, maar goed, als je in de trein gaat en je bent gewoon een kwartier of 2 minuten in de trein en je moet alweer een test gaan halen. Nee, dat is echt. Dat testen, dat is ook een beetje afgelopen. Ik vind gewoon echt dat je gewoon. Dat de testen gedoe, daar moet je gewoon mee stoppen. Ik vind zelf dat. We weten allemaal donders goed in Nederland zo of we wel goed voelen. En dan gaan we gewoon niet met oma voeren. Als we niet goed voelen, blijven we gewoon thuis. Dan gaan we gewoon. Dat is afgesproken. Dat hebben we met z'n allen proberen af te spreken. Ja. Nu moeten we dat wel weten. Dus vind het een mooie gedachte dat jij, aan de gedachte vasthoudt dat iedereen zich daar ook aan houdt. Ik ben daar iets pessimistischer over. Ik heb niet het gevoel dat iedereen allemaal thuis blijft als hij zich wel of niet goed voelt. Ja, nou, dat is jammer. Ik ben zo mensen lekker gevaccineerd. Dus de kans dat ik het ga krijgen is heel klein. De mensen worden ook steeds lakser met lapjes op de mond. Ik zie ook in de bussen al. En in de treinen al steeds meer mensen die. Het wat dat betreft zou je toch kunnen zeggen, dan is een vaccinatieverplichting nodig. Nee, is niet verplicht. Nee hoor, is niet nodig. Het is gewoon. Kijk, ik heb gemerkt, ik ben nu op vakantie geweest 2 keer. Tussendoor mijn vaccinaties ben ik hier naar Bulgarije geweest. Ik ben naar Frankrijk geweest na de vaccinaties. De risico in Frankrijk is nog steeds hoog. Ik ben gelukkig was ik dubbel gevaccineerd. De kans dat ik het krijg was heel erg klein. Ik ben onder heel veel mensen geweest. Ook heel veel mensen die niet gevaccineerd waren. En ja, het blijft ook in de samenleving zo. En ik heb gemerkt dat bij mij is er niks gebeurd tijdens mijn reis. En is het zo dat, en bij sommigen wel, want ik weet dat ik ken ook mensen die dubbel gevaccineerd waren, die wel hebben gehad. Maar de kans dat het ernstig is, wat ook net de middelste bel overbelde, is dat het heel afgaat met een griepje en zo. Dus nee hoor. En als ik het dan krijg, dan blijf ik gewoon thuis. Ik heb ook een keer tussendoor gehad dat ik het niet lekker voelde, ben ik ook thuis gebleven. Duidelijk, Mark. Dat is heel veel informatie in 1 keer. Jij zegt eigenlijk dat we moeten niet zo moeilijk doen. Het grootste deel van de samenleving is ook gewoon gevaccineerd. Dus laten we deze discussie nou niet nog een keer achteraf voeren. Voor de paar mensen die dat niet zijn, die worden misschien heel erg ziek. Nou, oké. Maar dat is natuurlijk wel een moeilijke vraag. Want ik las wel onlangs nog. Stel dat er een aantal procenten van de mensen die niet gevaccineerd zijn toch ziek worden en op de IC belanden. Dat betekent toch wel weer dat de ziekenhuizen vol liggen. Dat is het risico van die mensen. En dat is heel lullig voor de ziekenhuizen. Ja, maar dat zou dan wel kunnen betekenen dat wij ook weer opnieuw in lockdown moeten zitten. Nee, daar gaan we niet meer in. Dat weet ik zeker. Omdat er zoveel mensen. Ik geloof dat het 85% van de Nederlanders. Die hebben zich gevaccineerd. Ja. Dat is echt geweldig trouwens. Dat moet ik echt. Daar bedank ik Nederland ook echt voor. Bedankt de massa ook voor dat ze het gedaan hebben. Ik vind het echt geweldig. Want landen zoals Duitsland en Frankrijk, die het veel minder doet, daar is het veel ernstiger dan bij ons. Maar goed, kijk, er zijn volgens mij iets van 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd willen worden. Ja, als daar 10% van op de IC belandt, daar hebben we helemaal geen bedden voor. Nee, dat klopt. Maar ja, dat is dat leidt zo. Kijk, ik weet ook zo, de eerste dame zei, we moeten de kop indrukken. Dat gaat niet gebeuren. We zullen altijd, corona blijft een blijvertje, voor altijd. Het gaat nooit meer weg. Ik weet het zeker. Ik weet voor 99% zeker dat het nooit meer weggaat. Dus we gaan er moeten meer leren leven. Dus als ik weet dat het niet meer weggaat, gaan we er meer leren leven. Want er zijn ook landen, als ik het rare verhaal, ik weet niet of het waar is, dat heb je misschien ook over gehoord. Ik heb het rare verhaal gehoord. We hadden op een gegeven moment heel veel AstraZeneca's in Nederland over. En Pfizer's. En we wilden dat gaan geven aan Afrika. Toen mocht dat niet. Nou, dat vind ik een schandaal. Daar moeten ze iets aan gaan doen. Oké, goed. Dat is een andere discussie. We hebben het nu even over het verplicht vaccineren in het OV. Jij vindt het allemaal rijkelijk laat. Ik hoor het, Mark. Dankjewel dat je belde. Yes, dankjewel. En een fijne ochtend. Denk jij erover? Je mag je mening geven via 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Een verplichte vaccinatie in het openbaar vervoer of in de trein. Vind jij dat een goede zaak of niet? You've been sleeping too long. My day's not even new, but still yawning. One room just ain't enough when it's two folks trying to get along. But it's hard to leave you alone. Oh, love has always been hard when we take time to the back to who we the trees fall makes the hours in the day long. Makes me wanna clear my head, find a little gap, and then write the words to my song. And I know that I'm still free, be anywhere that I wanna be. Maybe get dressed up, wear something real pretty that you ain't never seen. NPO Radio 1. Goedemorgen. Ik wou even zeggen, ik ben voor vaccinatie. Verplicht in het openbaar vervoer. En als de conducteur komt, of de conductrice, om het kaartje te controleren, kan die gelijk kijken of je gevaccineerd bent. Het is een hele strenge maatregel. En, maar we zitten nou eenmaal met dat vervelende virus. En we willen met z'n allen dat we het virus niet meer zal bestaan. Dus we moeten met z'n allen meewerken. Het is heel vervelend, maar het is niet anders. Groetjes, Jos. Dankjewel, Jos, voor je audio-appje in de NPO Radio 1-app. Zo makkelijk is het dus. Jos kan het ook. Je kan gewoon je audio-appje insturen in die app van Radio 1. Download hem gratis op je telefoon. Of bel naar 0800-1121. We hebben het over een vaccinatieverplichting in het openbaar vervoer. Vind je dat een goede zaak of niet? Deel je mening. En dat heeft Kaio ook gedaan. Goedemorgen. Oh, even kijken. Sorry, Kaio. Je mag even opnieuw beginnen. Goedemorgen. Oh ja. Hi, goedemorgen. Vertel eens, hoe denk jij daarover? Ja, ik ben het daar uiteraard niet mee eens. Ik vind het verschrikkelijk dat het überhaupt ter sprake moet komen. Maar ja, het is wel iets wat op dit moment natuurlijk speelt. Maar dit is, ja, totale uitsluiting. Weet je, ik weet niet, maar ik kan dit niet verklaren gewoon. Dit is zo'n rare ontwikkeling in deze maatschappij. En hij is gevoed door angst, heb ik het idee. En dan de angst voor het virus, bedoelt u? Ja. Weet je, kijk, het is natuurlijk, er werd in het begin gezegd van ja, de vaccinatie is de uitweg uit deze crisis. Ja, dat blijkt dus naarmate de crisis vordert, blijkt het eigenlijk niet echt het geval te zijn. Ja, nu wordt maar de schuld aan een bepaalde groep gegeven dan. En daar komt het een beetje op neer, heb ik het idee. En jij doelt dan op de groep mensen die zeggen liever geen vaccinatie te krijgen? Ja, weet je, het is alsof, zeg maar, Nederland is een heel ontwikkeld land. Heel veel slimme mensen. En nu opeens lijkt het alsof als je niet laat vaccineren, dat je dan gewoon niet meer meetelt. Terwijl ik denk dat een hele hoop mensen daar heel goed over na hebben gedacht. Onder andere ik bijvoorbeeld. Ja, je bedoelt, ik heb mijn redenen daarvoor. Ja, kijk, ik wil mezelf niet veren in mijn kont steken. Maar ik ben geen professor. Maar ik ben zeker ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Je hebt je eigen onderzoek gedaan. Ja, ook. En inderdaad, ik denk gewoon om sommige dingen... Ja, misschien is voor mij dan een logische gevolgtrekking, zeg maar. Maar ik ben niet dom of zo. En snap je ook wel aan de andere kant waarom mensen proberen... waarom mensen een vaccinatie wel hebben genomen? Ja, zeker. En terecht ook, hoor. Ik bedoel, kijk, als je jezelf kan beschermen tegen zo'n virus... Ja, zeker. Weet je, ik bedoel, als je een zwakkere gezondheid hebt of zo... dan kan ik me goed voorstellen, of als je wat ouder bent... dat je zo'n vaccinatie neemt. Ja. Nou. Maar er zijn natuurlijk heel veel vraagtekens nog. En eigenlijk, kijk, in de berichtgeving vanuit de media... wordt er over de vaccinaties eigenlijk gedaan... alsof alles daarover al bekend is. Ook inderdaad als iedereen zich laat vaccineren... dan hebben we dit onder controle... En naarmate de tijd verstrijkt, blijkt eigenlijk dat dus niet het geval is. Maar ja, dat is... Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. We hebben het wel veel meer onder controle dan een jaar geleden, toch? Ja, zeker. Wat dat betreft wel. Maar aan de andere kant, kijk, er wordt nu getest op het virus en er wordt gevaccineerd. Maar niemand kijkt wie al antistoffen van zichzelf heeft. Ja. Als er nou een nationale... controle opzetten, bij wijze van. Om iedereen gewoon te checken of ze antistoffen hebben. Dan ben je veel verder. Snap je? Want een hele hoop mensen... Het die bleek natuurlijk... Het bleek, maar laten we niet te veel vervallen in een hele technische discussie over het virus. Ja. Nee, ik snap ook, want dat mag natuurlijk ook. Maar bleek natuurlijk wel dat mensen ook veel antistoffen weer verloren... na een aantal maanden, na een coronabesmetting. Ja, dat kan inderdaad. Ja, maar dus dat is blijkbaar ook nu met het geval met het vaccin. Kijk wat er in Israël nu gebeurt. Ja, maar goed, het vaccin helpt natuurlijk ook wel enerzijds dat mensen minder ziek worden... en dat daardoor het ziekenhuis minder vol ligt. Ja, klopt. Dus als jij dan op de IC wil, dat jij dan ook een plekje hebt op de IC. Ook misschien met een andere ziekte. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Maar kijk, als ik dan een voorbeeld... Hè? Ik hoor dan meneer De Jonge zeggen... volgens de berekeningen van het OMT zullen er nog 22.000 mensen op de IC belanden. Als de groep van 1,8 miljoen zich niet laat vaccineren. Ja. Nou, dus ze weten dat er 22.000 mensen op de IC gaan komen. Bereid je daar dan op voor? Ja, maar ben je wel eens op een IC geweest? Nee. Nee. Weet je wat voor... ik ben er zelf ook niet geweest. Maar ik weet wel van vrienden van mij die in de zorg werken... dat daar onwijs veel specialisme nodig is. Dure apparatuur. Klopt. Mensen die echt kennis van zaken hebben. En daar kan je wel natuurlijk heel makkelijk zeggen... nou, bereid je daar even op voor. Maar dat zijn opleidingen van 8 jaar. Daar kan je niet even op voorbereiden. Zo bedoel ik het ook niet. Hè. Het is niet van, oh, vang het even op. Dat bedoel ik ook absoluut niet. Maar je kan er wel rekening mee houden. Kijk, er wordt heel veel met aannames gewerkt op dit moment. En kijk, je krijgt nu echt een tweedeling in de maatschappij. En dat wordt ook gevoed vanuit de overheid met indirecte verplichtingen of een dreigende verplichting, zeg maar. Dus het punt is eigenlijk dat als je naar de Nederlandse bevolking kijkt... Op het moment denk ik dat je, als je nu zegt, je bent gevaccineerd, dan ben je goed. En als je je niet laat vaccineren, dan ben je niet goed. Ja, of zelfs de oorzaak van het probleem. Ja, dat vind ik heel erg. Ja. Want dat is een tweedeling inderdaad. Weet je. Er zijn zelfs mensen, ik heb het ook in jullie uitzending gehoord, mensen die zeggen van ja, als je je niet laat vaccineren, dan heb je geen recht op een IC-bed. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je iemand anders dat wenst. Ja. Weet je, dit is zo'n tweestrijd inderdaad. En het gaat puur en alleen om een persoonlijke keuze. Wat zie jij voor oplossingen daarvoor? Een oplossing. Weet je, ik denk laat iedereen gewoon in zijn waarde. Weet je, ik zag laatst ook, hoe heet die zanger op tv... die wilde niet zeggen of hij wel of niet gevaccineerd was, volgens mij. Frans Bauer, volgens mij. was het. Nou, als je dan ziet hoe die aan die tafel wordt belaagd door de rest. Ze laten hem niet eens uitspreken. Terwijl hij zegt helemaal niet dat hij tegen vaccineren is of wat dan ook. Maar puur alleen al dat er zeg maar een schijntje aan het licht komt van dat hij misschien niet gevaccineerd is. Je krijgt gewoon de wind van voren. Ja, ja, jij zegt eigenlijk, we moeten wel het open gesprek met elkaar blijven aangaan erover. Zeker. Kijk, ja. Ik ben het volledig met je eens als je zegt, ik laat me vaccineren, want ik vind het doodeng. Perfect. Maar laten we wel de discussie open houden en niet elkaar gaan veroordelen. Van tevoren. Snap je? Want dit is echt... Nou goed, bij deze... Er wordt continu gezegd, we moeten het samen doen. En we moeten het samen doen, maar zonder de ongevaccineerden. Daar komt het op neer en dat vind ik heel erg. Bij deze gebeurt, dankjewel Kajo dat je belde. Ja, hartstikke bedankt dat ik mocht praten. En een fijne ochtend. 0800-1121 of de app van Radio 1. Hendrik laat weten, ik heb het idee dat met name het in het belang van zorgverzekeraar is dat een prik goedkoper is dan een ziekenhuisplek. Daar ben ik op tegen. Verzekeraars mogen regels niet indirect bepalen, natuurlijk. En Willem Engens die vraagt zich af, wie betaalt dat dan extra IC voor bewust niet gevaccineerden? Rabi, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik ben niet gevaccineerd. En ik ben het ook niet van plan om me te laten vaccineren. Hm. Voorlopig, hè. Voorlopig, zeg ik. Ik volg het een beetje op de voet. En mijn angst is eigenlijk dat er ook dingen kunnen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een dame die zat in de modellenwereld. En die is verlamd van geraakt. Van een coronavaccin? Ja. Is het idee, oké. Okay. Ja, en dus denk ik bij mijn eigen van ja, ik word verplicht om een risico te nemen. En stel dat ik ook verlamd bijvoorbeeld raak. Wat dan? Ja. Wat heb ik er dan aan? Ja, dat snap ik. En dat laat jou, zo'n voorbeeld zeg jij, dat geeft voor mij dus, daardoor wil ik mij niet laten vaccineren. Ja, er zitten ook risico's aan. En voor die risico's, ja. Kijk, als er echt grondig onderzoek wordt gedaan, wat nu in het begin had het over 2 vaccinaties, dan heb je voldoende, dan ben je beschermd. Maar achteraf blijkt dus niet zo te zijn. Want dan moeten ze toch aan de derde, misschien straks weer de vierde. En ja, het is oké. Deze ziekte is plotseling gekomen. En overal zijn ze bezig om een vaccin uit te vinden die dat bestrijdt. Maar laatst een poosje terug hebben ze gezegd van ja, is toch weer, ik weet niet meer, AstraZeneca, weet ik wel wat, even van die soorten vaccins. Was 70%, de andere was 50 of 60. Maar achteraf blijkt toch weer minder te zijn dan die percentage wat ze zeiden. Dus het is nog niet echt helemaal waterrecht. Nee. Elke keer hoor je iets anders. Ja, dus dat is voor jou moeilijk om daar dan een goede weg in te zoeken. Ja, kijk, als het veilig is, tuurlijk. Ik wil ook gezond leven. Ja, ja, ja. Als ze zeggen van nou is het 90 bewijzen en het blijft 90% en er zit geen gevolgen aan dat ik verlamd raak, ja, dan ga ik gelijk vandaag al laten prikken. Ja, overigens zijn over die verlammingen. Ik ben even online met je aan het meezoeken. Niet bewijzen dat door een vaccin komt. Ja, maar goed, oké. Misschien wel. Wie zegt dat het niet daardoor komt. Dus zolang het niet waterdicht is. Ja, maar zo kan je natuurlijk alles altijd wegberedeneren. Ja, tuurlijk. Maar goed, veiligheid voor alles. Oké, nou goed, duidelijk. Dankjewel, Rabi, dat je dan even belde. Maar ik wil nog graag wel even je mening over de stelling dan hebben, voordat we het alleen over vaccins hebben. Wat vind je dan van zo'n vaccinatieverplichting voor treinreizigers in Nederland? Ja, daar komen we het op hetzelfde neer. Ja, dan zou ik een andere oplossing gaan zoeken, denk ik, voor mezelf bij wijze van spreken als ik met de trein moet. Oké. Ja, oké, nou duidelijk. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Een fijne ochtend nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Hoi. William laat weten, als je mijn berichtje in het programma gebruikt, graag, prima, maar niet iedere keer mijn achternaam noemen. Nou, William, bij deze, ik zou hem niet meer noemen. En P van, ik zou de achternaam ook niet meer noemen dan. Goedemorgen, de man spreekt over het samen doen, maar doet zelf niet mee. Dan heb je toch geen recht op één op hulp. Een verlamming staat, één verlamming staat niet tegenover duizenden doden. En Albert legde een oeverloze discussie met mensen die het allemaal beter weten. Gewoon net zoals in Duitsland, zonder 3G's, geen toegang. Openbaar vervoer en evenementen, dus gevaccineerden of getest of genezen. De 3G's, excuus. Verklaring en anders gewoon geen toegang. Ben je gevaccineerd, getest of genezen? 3G's. Nou, die kende ik nog niet. Dankjewel voor je appje. En Pom zegt, mensen snappen het nog steeds niet. Gevaccineerden kunnen net zo besmettelijk zijn. Het virus maakt geen onderscheid. Zij zijn waarschijnlijk vaker besmet omdat ze nergens rekening mee houden. Over een tijdje zijn de vaccins uitgewerkt en zijn we weer terug bij af. Pom, wat een doemscenario. Dankjewel wel voor je app. En Marlies zegt, goedemorgen. Laten wij proberen het gewone leven weer op te pakken. De kinderen naar school, wees positief. En nu is het tijd geweest. Nu is het een tijd geweest van corona en regels. Nu langzaam weer naar normaal. Iedereen weet nu, ben je ziek, blijf je thuis. Laat mij gewoon doorgaan en deze positieve weg ingaan. Onthoud, corona blijft er. Hoe dan ook. Dankjewel voor je reactie. Zometeen praten we verder. Eerst San Little op NPO Radio 1. En Lay Down. En reageren via 0800-1121 of een appje te sturen in de Radio 1-app. Baby, won't you lay, lay down? Let's watch this water boil. Let the others run, run around. For once, baby, won't you lay, lay down? And watch this water boil. Let the others run, run around. Just this once, lay down with me a moment. Let me ease your worried mind. Lay down and drift a moment. Baby, won't you lay, lay down? Let's watch this water boil. Let the others run, run around. For once, say, baby, won't you lay, lay down? And watch this water boil. This once, let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless. Let me hold. Said, baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, said, baby, won't you lay down? Radio 1. Ja, kijk, we hebben nu die te hard rijcrisis, waardoor mensen in het verkeer doodgaan. En ja, dan maak je natuurlijk, er zijn natuurlijk maatregelen, zoals een maximum snelheid. En ja, nou gaan ze net doen alsof die verkeersdoden komen door een bepaalde groep. En die bepaalde groep die wordt dan helemaal weggezet alsof het hun schuld is. Terwijl, ja, die mensen willen eigenlijk alleen maar gewoon lekker doorrijden. En dan doen we net alsof die verkeersdoden, zeg maar, dat we niet uit die verkeersdodencrisis komen. Alsof dat de schuld zijn van de mensen die zich niet aan maximum snelheden willen houden. Ja, vind ik echt een beetje raar. Ja, ik heb wel mijn onderzoek gedaan hoor, ik ben niet achterlijk. Goedemorgen. Mooi appje, Reiner. Dankjewel in de Radio 1-app. Altijd fijn als jij even een reactie laat weten. 0800-1121, treinreizigers in Nederland. Vind jij dat die zich verplicht moeten laten vaccineren? Nog 9 minuten kunnen we daarover hebben. Desiree laat weten. Goedemorgen, Stefan. Je las net een app van een mevrouw voor die vond dat gevaccineerden zelf maar niet met het OV moeten gaan als zij daar bang voor zouden zijn voor niet-gevaccineerden. Er is echt een enorm grote groep mensen die geen keuze heeft. Heeft dan reizen bij het OV. Waarom zouden al die mensen die wel willen meewerken aan het creëren van een oplossing moeten wijken voor dat kleine groepje die ervoor kiest om daar passiever in te zijn? Dan is het toch de omgekeerde wereld. Vrijheid en veiligheid voor iedereen betekent ook, als je niet gevaccineerd bent, je respect blijft tonen voor al die mensen die wel graag terug willen naar normale, gezondere leven. Ikzelf heb geen andere voor vervoerskeuze. En echt heel veel mensen met mij. Bijvoorbeeld veel chronisch zieken, mensen op hoge leeftijd en visueel gehandicapten. Mogen we iets meer respect krijgen van die mevrouw? Vriendelijke groet, Desiree. Dankjewel, Desiree, voor je appje. En Wouter zegt ook, vaccineren is een stukje solidariteit met je medemens. En daar hoor ik niemand over. Nederland, egoland. Charlotte. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Hoe is het? Sorry. Heb je een beetje goed geslapen? Wat zeg je? Heb je een beetje goed geslapen? Nou, toevallig niet zo erg, maar laat ik maar even niet over uitweiden. Oké. Okay. Ik focus me eventjes op dit thema. Dan komt u maar. Wat denkt u? Wat ik denk. Nou, ten eerste vind ik vaccineren, dat doe je voor elkaar. Ik wil dus zo snel mogelijk of een beetje bestuurbaar maken, dit virus. Hè? Ja, ik moet even een slokje water nemen, jeetje. Dat mag, het is vroeg in de ochtend, 4:07. Nee. Zal ik dat ook doen ondertussen? Sorry. Maar dat doe je dus voor elkaar. En ik vind dus echt het argument van privacy in deze situatie waarin eigenlijk de hele wereld zich bevindt, hè, in deze situatie, dat helemaal niet geldend is. Wat heeft dit nou met privacy te maken? Ik vind dus ook dat een werkgever echt bevoegd is om te vragen aan zijn werknemer, bent u gevaccineerd? Why not? Ter bescherming van de andere werknemers of van het personeel. Degene die niet gevaccineerd is, die kiest daarvoor en beperkt zichzelf in de vrijheid. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat gevaccineerde mensen zich moeten aanpassen aan de niet-gevaccineerden. En dan zou ik ook nog eens dit ter sprake willen brengen. Openbaar vervoer, alleen de trein, dus ook de bussen. Maar wat mij betreft ook wanneer je een taxi neemt, ik noem maar even iets. Vind ik dat je ook gevaccineerd moet zijn. Van alle plekken die je deelt. Wat zeg je? Van alle plekken die je deelt met andere mensen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar weet je, in de toekomst 22.000 weer coronapatiënten op de IC. Dat is niet niks. Daar heeft de reguliere zorg ook heel erg veel onder te lijden. Ja. Zijn dan de niet-gevaccineerden zo solidair? Oké, heel ernstig ziek. Of ze moeten maar een briefje bij zich dragen. Wanneer ik ernstig ziek ben en er is niet genoeg plek, dan sta ik mijn plaats af aan iemand die reguliere zorg behoeft. Want je hebt ervoor gekozen. Het klinkt keihard dit. Maar we zitten hier zo ongelooflijk gezamenlijk. En natuurlijk is het zo dat men is nog bezig van hoe lang werkt het vaccin. Daar is men nog expertise over aan doen. Hè. Dus die uitslagen die komen natuurlijk allemaal nog. Maar mensen die gevaccineerd zijn, die worden sowieso niet zo ernstig ziek. Want ze kunnen inderdaad wel ziek worden. Maar degene die gevaccineerd is, die kan wel besmet zijn en de besmetting overdragen doordat hij is besmet door een niet-gevaccineerde. Dus zo ben je aan het dweilen met de kraan open. En vooral die Delta-variant is super besmettelijk. Ja. Dus waar gaat dit allemaal over? Het is toch waanzin? En natuurlijk, er gebeuren complicaties bij vaccinaties. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het gelieerd is aan het vaccin. Nee, maar goed, mensen beroepen zich ook grotendeels op... dat is de Nederlandse mentaliteit. Ja, sorry hoor, dat gezanik. Vind jij dat niet? Nee, natuurlijk niet. Je bent iets ouder dan ik als Charlotte. Is de Nederlandse mentaliteit toch niet dat je elkaar vooral vrij laat in elkaar vinden? Weet je wat het is, Stefan? Ieder heeft toch een individuele mentaliteit? Ik heb helemaal geen Nederlandse mentaliteit. Ik heb mijn eigen waarden en normen. En ik probeer zo goed mogelijk me aan te passen als het ten bate is van de gemeenschap. Want daar is iedereen bij gebaat. Niet alleen jijzelf. Je wil deze situatie zoveel mogelijk beheersbaar houden. Hè? Want ja, nou, dat denk ik ook. Een jarenlange toestand. Dus als iedereen nou een beetje gaat doen wat hij zelf denkt... of die zichzelf al een wetenschapper noemt... of ik ben niet achterlijk. Ja, sorry. Maar dan denk ik, okay. Vaccinatie, ik hoor het, Charlotte. Vaccinatie doe je niet alleen maar voor jezelf... maar ook voor de anderen om je heen. Ja, ik ga nog even naar een laatste bellen net voor het nieuws van 5:00. Dankjewel dat je belde. Ja, probeer nog even een beetje de slaap te vatten, als dat nog lukt. En een fijne dinsdag alvast. Oké, hetzelfde. Dag. Marcel zegt in de Radio 1-app, wat is de meerwaarde van een vaccinatie? Je doet het voor jezelf, niet voor de ander juist. Je bent alsnog besmettelijk. Ik ben treinmachinist bij de NS en ik laat mij niet vaccineren. Ook niet als er een verplichting komt. Dan gaat het een lange vakantie worden. Fijne dag, Marcel. Dat wil een hele lange vakantie, denk ik, Marcel. Dankjewel voor je appje. Cecilia, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je bent de allerlaatste. We hebben niet heel veel tijd meer over, maar ik ben wel even benieuwd naar je mening. Hoe denk jij erover? Ik vind dat iedereen zich moet laten vaccineren. Niet alleen in het openbaar vervoer. En waarom? Je komt mensen tegemoet. En ik vind het echt onverantwoord dat mensen zich niet laten vaccineren. En laten we wel wezen, al die mensen op de IC's zijn niet gevaccineerd. En die houden bedden bezet. Ja, precies. Je zegt, nu al zien we eigenlijk wat er gebeurt voor met ongevaccineerde mensen. Ja, al die mensen, al die veel te dikke mensen liggen op de IC's. Die houden beter bezet. Die zijn niet gevaccineerd. Of ze dat nou wel of niet hebben gewild, weet ik niet. Maar ik vind het echt onverantwoord. Ja, zou je zeggen van nou, je mag best kiezen om niet gevaccineerd te worden, maar dan heb je minder recht op je plek op een IC-bed? Ja, dat vind ik echt. Ja, ik vind een goede volgende stelling aankomen. Ik zou er gewoon naar huis sturen. U bent niet gevaccineerd. U wil, maar dan ga ik dood. Nou, ga dan maar lekker dood. Ja, goed, je zou natuurlijk met elkaar kunnen zeggen, we gaan een aantal procenten van de IC's vrijhouden voor ongevaccineerde mensen. Nee. Je wil het echt zo hard stellen. Nou, nee, ik vind echt, als je je niet wilt laten vaccineren, zoals de mensen als Willem Engel, ik zou ze meteen met de taxi naar huis sturen. Duidelijk, dankjewel. Je was een goede laatste beller nog. En een fijne ochtend alvast. Hoi. Okay. Dag. Dankjewel iedereen voor het reageren. Blijf vooral luisteren, ook tussen 5 en 6 hier naar Radio 1. We gaan het hebben namelijk over het laatste taboe deze zomer gaan. We hebben het al gehad over taboe op schulden. Taboe op zelfdoding. En we gaan het nu hebben over achterblijvers. Ik ga het met mijn gast namelijk hebben over familie van gedetineerden die achterblijven als iemand in de gevangenis zit. Hoe ga je daarmee om? En hoe ziet het leven eruit als iemand weer terugkomt uit de gevangenis? Vragen kan je alvast stellen via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. We gaan Beppie uitnodigen in de studio en ik spreek je graag over een kleine 2 minuten. NPO Radio 1. Het is 5:00, Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met bijna een derde gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar de transplantatiegegevens van 22 landen, waaronder Nederland. Door de daling zouden naar schatting ruim 48.000 levensjaren verloren zijn gegaan. Vooral het aantal orgaantransplantaties van levende donoren daalde fors. Volgens de onderzoekers is er bij levende donoren veel meer planning en medische capaciteit nodig, wat juist in een pandemie erg lastig is. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een verklaring dat het laatste vliegtuig gisterochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul, een dag voor de deadline. 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu voorbij. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken proberen Amerikaanse diplomaten vanaf nu vanuit Qatar achtergebleven burgers te helpen met de evacuatie. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen. De Taliban zijn begonnen aan hun offensief in de Panjshirvallei, het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn onbevestigde berichten over doden. In de Panjshirvallei is een sterke verzetsbeweging actief onder leiding van Ahmad Massoud. In het gebied zouden de Taliban internet- en telefoonverbindingen hebben afgesloten. Vlakbij de internationale luchthaven van de Saoedische stad Abha is een drone onderschept die afkomstig zou zijn van de Houthi-rebellen in Jemen. Niemand raakte gewond. Een paar dagen geleden vielen bij een raket- en droneaanval van de Houthis op een militaire basis in Zuid-Jemen nog minstens 30 doden. Het weer lokaal kan het mistig zijn, maar in de ochtend breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weer meer bewolking en kans op wat motregen. En dan wordt het niet warmer dan 19 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 31 augustus is dit. Tot 1 uur, of tot 6 uur, sorry, zijn we nog op je radio. Op Radio 1, dat wilde ik zeggen. Ik ga je nog wat nieuws vertellen waar je vandaag meer over gaat horen. Mark Rutte gaat vandaag op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron. We gaan onder andere het hebben over de laatste ontwikkelingen in Afghanistan. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam onthullen burgemeester Femke Halsema, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en de familie Hermans vandaag een gedenksteen voor de schrijver Willem Frederik Hermans. Aanleiding is Hermans 100ste geboortedag op 1 september... waar ook hier op NPO Radio 1 veel aandacht aan wordt gegeven. En tot slot, ben je een artiest? Let dan even op, want als je nog wil uitkomen op het Eurovisie Songfestival voor Nederland, dan heb je alleen vandaag nog om jezelf op te geven. Nou, daar ga je vandaag meer over horen. Tot 6 uur is mijn gast Beppie van der Linden hier op NPO Radio 1. We gaan het namelijk hebben over het taboe voor achterblijvers. Wat doe je als een familielid van je gedetineerde is en jij achterblijft? Je kan je vragen aan haar stellen via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Gaan met Stefan Komduur. En het heeft alles te maken met voorlopig de laatste Taboe Tuesday hier in de vroege ochtend van Gaan. De afgelopen weken bespraken we iedere dinsdag een onderwerp waar nog een taboe op rust. Zo besprak ik al taboe op schulden en we hadden het ook al op het taboe, over taboe op zelfdoding. En wij hopen door bespreekbaar te maken van die onderwerpen bij te dragen aan het doorbreken van die taboes. Vandaag de laatste. Familieleden in de gevangenis. Mensen vertellen daar liever niet over dat een dierbare iets slechts heeft gedaan waarvoor hij of zij in de gevangenis terecht is gekomen. Een reden hiervoor kan de angst zijn voor afwijzing of de veroordeling door de omgeving. Maar hoe is het nou om een familielid in de gevangenis te hebben? En hoe pak je het leven ook weer op als diegene uit de gevangenis komt? Daar gaan we het over hebben tot 6 uur hier op NPO Radio 1. En dat taboe, zoals dat dan mooi heet, gaan we doorbreken met Beppie van der Linden. Je bent maatschappelijk werker bij Gevangenenzorg Nederland, waar je ondersteuning biedt aan zogenaamde achterblijvers, zo worden die dan genoemd. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg in de vroege ochtend hier naar Hilversum wilde togen. Hebben mensen nou vragen aan jou, dan mogen ze die stellen via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1 app. Dan gaan we die proberen samen te beantwoorden. Welkom nogmaals. Het is de laatste Taboe Tuesday bij ons. We hebben het al gehad over het taboe op schulden, het taboe over zelfdoding. En vandaag dus het taboe op familie in de gevangenis. Om het even goed in de verf te zetten, om een goed beeld te krijgen van dat taboe. Hoe groot is dat taboe op familie in de gevangenis? Het is groot. Ja. Het is groot. Ook vanuit verschillende kanten. Hè. Stel je voor, je zoon wordt opgepakt, verdacht van een ernstig delict. Dat is een taboe. Dat vertel je niet zomaar aan de buren. Maar als ze het gezien hebben, wat dan? Hè? Dus schaamte is daar. Een taboe is ook als je partner vastzit. Dat vertel je ook niet zomaar op een vrienden- hè, of verjaardag. Een taboe is als je blijft bij je partner die vastzit. Hè? Een ander zegt, ga bij hem weg. Jij blijft. Een taboe is als je financiële problemen krijgt die veel voorkomen bij achterblijvers. Hm. Het taboe is groot. Ja, nou, je noemt zomaar een paar voorbeelden al. Binnen de taboe zijn er dus ook nog weer verschillende taboes. Ja. Ik kan me voorstellen, jij zegt het al, een van de taboes is... Ja, graag. Een van de taboes is dat je eigenlijk niet vertelt dat iemand in jouw omgeving in de gevangenis zit. Misschien een familielid, je zoon, je dochter, je vader, je moeder, je partner. Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment wel de omgeving gaat opvallen dat iemand langere tijd weg is. Verstrikken die mensen niet een beetje in een web van leugens op een gegeven moment? Oh ja, dat gevaar dreigt. Ook al kan het mensen zeker helpen om het geheim te houden. Hè? Dan hoef je ook niks uit te leggen. En dan kan soms het gevoel van schaamte wat behapbaar blijven. Want men weet het toch niet. Alleen, wij horen ook terug van achterblijvers. Het maakt de eenzaamheid ook groter. Hè? Want niemand weet wat bij jou ertoe doet of heel belangrijk is. Sommigen lossen het op met leugens, maar anderen lossen het op door het er gewoon niet over te hebben en het te vermijden. Neem niet weg, veel achterblijvers delen het gelukkig wel. He, die hebben de moed en het vertrouwen om toch die stap te zetten naar die ene persoon, niet je hele vriendengroep, maar die ene familielid of vriend. En dan kan het ook een positieve ervaring zijn, door steun. Ja, de steun die je dan ervaart van de mensen om je heen. Gelukkig. Kunnen er ook negatieve gevolgen zitten, consequenties aan het open daarover zijn? Ja. De positieve zijn er, zeker. Hè. Wij denken ook graag met achterblijvers mee, hoe kun je komen tot de openheid. Maar de negatieve gevolgen zijn er ook. Hè, dat mensen horen, gezien wat er allemaal bij jullie gespeeld heb in de familie, verbaast het me niet. Of hoe hebben jullie als ouders dan dit of dat zien aankomen of niet zien aankomen? Of, maar waarom blijf je dan contact met hem houden? Ik hoor een partner nog zeggen, die zegt, voor anderen is het een dader. Voor mij is het mijn partner. He, dus het gevoel van onbegrip of afwijzing wordt soms ook bevestigd door de openheid. Maar graag benadrukken we ook, het kan tot steun leiden. He, ja. Worden mensen ook dan verantwoordelijk soms gehouden voor de daden van de ander? Mogelijk niet altijd rechtstreeks of door woorden. Maar mensen dragen dat gevoel zelf al vaak met zich mee. Hè? Ik herinner mijn moeder, die zei, mijn zoon is voor de derde keer opgepakt. Wat gaat er toch steeds mis? Zouden wij in de opvoeding wat mis hebben gedaan? Hè? Of een partner, wat ik net noemde, heb ik iets over het hoofd gezien? Dus mensen vragen het zichzelf al af. En helaas krijgen ze het soms ook als reactie. Hè? Ja. Van, we hebben toch al vaak genoemd dat? Of waarom hebben jullie dan dat? Of hoe komt het dat jullie dat? Ja. Welke verklaring heb jij dan voor die sociale afwijzing? Want jij bent er veel overdag in je dagelijks leven mee bezig. Gevangenenzorg Nederland. Jullie helpen mensen bij deze vraagstukken. Wat zeggen die mensen? Waar zit hem die sociale afwijzing in? Ja. Als mensen zijn we denk ik ook gehecht aan gedrag wat positief is en wat helpend is of wat leidt tot veiligheid of aanvaarding. He, daar varen wij wel bij als mensen. Dus iemand die een aan de schade toe brengt, he, een delict, dat roept ook onveiligheid op of boosheid en weerstand. En terecht zou ik bijna zeggen. Ja, terecht kan je zeggen. Ja. He, en ook als organisatie zien wij de kant van slachtoffers. He, hen raakt het delict als eerste. Zij hebben als eerste aandacht nodig. Naast de slachtoffers willen wij er ook zijn voor de daders. Maar zeker ook voor de familie van de daders. Dus mogelijk verklaart dat die afwijzing. Dat wij als mensen vinden het bedreigend en onveilig. Kunnen dat mensen ooit daden nog, gedaan worden. Kunnen mensen ooit dader af nog worden? Oh ja. Gelukkig wel in die zin dat mensen kunnen komen tot nieuwe keuzes, tot nieuwe omstandigheden. Nee, dat snap ik. Maar voor de omgeving. De beeldvorming. Ja, voor de beeldvorming. Kan je ooit nog geen dader meer zijn? Hopelijk wel, maar in de praktijk is dat een uitdaging. En die uitdaging ligt beslist niet alleen aan de kant van de dader En al helemaal niet alleen bij de achterblijvers, maar ook bij ons als samenleving. Zijn wij bereid om mensen nieuwe kansen te geven of mensen een nieuwe beeld te laten ontwikkelen? Het is van twee kanten een verantwoordelijkheid. Ja. Wat is jouw mening daarover? Kijk, ik richt me met name met mijn collega's op achterblijvers. Maar daarnaast hebben wij ook een team dat zich richt op de gevangenen. Ze graag benader ik met hen dat iemand die een delict doet, verliest niet zijn menselijkheid. Hè? En de rechter die oordeelt, en die legt de straf op. Maar als maatschappij en als medemens willen we oog houden, of pleit ik voor oog houden voor die menselijkheid. Dus ook weer gaan voor aanvaarding en nieuwe kansen. Daar gaan we als organisatie voor. Ja, precies. Dus als je je straf hebt uitgezeten, ook gaan voor een nieuw begin in de plek. Ja. Alleen mogelijk niet op de plek waar je het begaan hebt. Want de veiligheid van de ander doet er ook toe. Ja oké. Dus misschien niet meer in dezelfde omgeving terugkomen wonen. Ja. Wel ook daar je verantwoordelijkheid pakken als dader. Oh ja, zeker. Ja. Zeker. 11 jaar, als ik het goed heb, werk je als maatschappelijk werker bij deze organisatie. Bij Gevangenenzorg Nederland. Is er ooit iets geweest in je persoonlijke omgeving dat jij voor dat werk hebt gekozen? Of hoe ben je gekomen bij gevangenenzorg? Want dat is natuurlijk best wel een specifiek, specifieke plek eigenlijk. Ja, het is niet een speciale situatie. Maar wel na de afronding van mijn opleiding tot maatschappelijk werker merkte ik dat juist de mensen aan de rand van de samenleving mij raakten. De mensen die leven met angst voor afwijzing, angst voor oordeel. En dat triggert mij, zowel als christen als medemens in de maatschappij en als maatschappelijk werker. Dus toen ik deze organisatie ontmoette, was dat de doelgroep die mij raakte. Achterblijvers hebben heel veel te maken met oordeel, terwijl zij niet zelf de dader zijn. En dat is een dubbelheid. Ja, daarin sta ik graag naast hen. Ja. Ja. Mooi, klinkt dat ook. Dank. Zit je te luisteren en heb je vragen over hierover? Heb je een verhaal wat je met ons wilt delen? Dat mag ook anoniem. Bel dan naar 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. We gaan even, naar een beller. En dat is namelijk John. John, goedemorgen. Ja, een hele goedemorgen. Jij zit te luisteren en jij denkt, ik ga even bellen, want je wil iets met ons delen. Ja, ik luister altijd naar jullie programma. Goed zo. En ik hoor de Gevangenenzorg Nederland. En daar heb ik mee te maken gehad. Ik ben zelf gedetineerd geweest, wegens fraude, witwassen en dat soort dingen meer. Had ik niet moeten doen, maar ja, het is gebeurd. Heb ik een straf voor gehad. Tijdens die straf dan krijg je bezoek, als je wil, van een van de mensen van Gevangenenzorg Nederland. Ik had toen Wim. Die mensen die hebben zoveel voor me gedaan. Ja? Hoe gaat dat in zijn werk? Word jij door hun benaderd? Kan jij in de gevangenis, krijg je de optie om... Het is een combinatie. Er liggen formulieren, die kan je invullen tot je bezoek wil hebben van ze. Die hebben ook mensen krijgen helemaal geen bezoek natuurlijk. En dan kijken ze via je dossier wie je bent natuurlijk. En ik heb toen Wim gekregen. Die man zegt groot bedrijf en dat soort dingen meer. Had ik ongelooflijk goede gesprekken mee. En mede door die gesprekken, en niet alleen dat ze kerkelijk geschoold zijn, dat zit er doorheen. Hè, ben ik toch tot het inzicht gekomen dat ik toch wel fout geweest ben. En ook dat hebben zij jou laten inzien? Ja. Gewoon door normaal te praten. Niet van, je bent fout, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, en zus en zo. Wat je alleen maar van het Openbaar Ministerie te horen krijgt. Maar ja, dat is een zaak weer. En ik heb dat, dat is wel interessant. Je stelt eigenlijk dat het Openbaar Ministerie jou dat niet liet inzien. Maar dat iemand van Gevangenenzorg Nederland, op het moment dat je dus al in detentie zat, jou wel dat heeft kunnen laten inzien. Ja. En op wat voor waar staat dat verschil hem dan in? Ze gaan heel diep. Het lijken wel psychologen. Daar heb ik verder nooit als mee te maken gehad. Ook niet met psychiaters en dat soort dingen meer. Want als je voor witte woorden criminaliteit zit, ja, dan zeggen ze, dan heb je ons niet nodig. Je bent zelfredzaam. Maar Gevangenenzorg Nederland, die mensen zijn ook opgeleid verder natuurlijk, hoor, dat kan niet anders. Maar door die gesprekken daarmee, door te laten inzien dat je ook nog de betere kanten hebt, die je ook kan aanwenden om toch te komen tot wat je gedaan hebt, maar dan op positieve manier. Want witwassen, dat mag niet. Het leuke is wel, ik heb wel tijdelijk in de wasserij gewerkt daar. Dus ik dacht dit was. Goeie grapsel. Nou, ik ben wel. Zo blijf vooral even hangen, want ik wil zo meteen nog wel iets van je weten. Ik ga eerst even naar Beppie van der Linden, die hier tegen me over mij zit, van Gevangenenzorg Nederland. Herken je dit verhaal? Zijn jullie soms ook wel bezig met mensen soms laten inzien dat ze fout zijn geweest? Dat ze soms ook niet doorhebben dat ze fout zijn geweest? Ja, dat is ook een kant van de ontmoeting. De vrijwilligers van ons die hebben contact met mensen in de gevangenis en met de achterblijvers. En daar een aandacht voor, hè, de ander als mens in zijn totaal. En als het gaat om de ontmoeting met de gevangenen, dan is daar dus zeker ook de kant van, hey, heb je enig idee, hoe ben je hier gekomen en hoe kijk je daar zelf naar? En hoe nu verder? Ja. En hoe kijk jij terug op je veroordeling? Ja. En wat is je plan voor de toekomst? He, dat is evengoed een onderdeel van de steun dan de erkenning hoe pittig ook deze tijd in de gevangenis is. Ja, want ik kan me voorstellen dat het idee achter detentie is dat je ook je fouten gaat inzien en daarvan leert. Mm-hmm. Heb je het gevoel, je komt veel in gevangenissen, dat mensen altijd dat doel bereikt wordt in detentie? Dat mensen hun fouten hebben ingezien en dat ze als beter mens naar buiten lopen? Nee, want dat is zeer afhankelijk van mensen zelf. He, welke waar ze toe in staat zijn, welke keuzes ze maken en welke mensen op hun pad komen. Maar zeker ook wel. Hè? Dus dit beide komt voor. En in de ontmoeting proberen we als medemens daar aan bij te dragen. Zelf heb ik met name te maken met de achterblijvers. Mm-hmm. Voor hen speelt ook deze zoektocht qua verantwoordelijkheid. Alleen die ligt toch zeker anders, omdat zij niet de veroordeelden zijn. Ja. Dus in de ontmoeting met hen, waar ik met name op betrokken ben, komt dat thema iets minder aan bod. Ik wil nog even naar John. John, je luistert mee nog, ja. Hè? Ja, ja. Want Beppie zegt al, ik hou me vooral bezig met de achterblijvers. Hoe zat het bij jou en de achterblijvers? Nou, mijn partner, die zei eigenlijk niet veel. Want ik denk, het zal wel. En dat soort dingen meer. Ik was meer degene die aan het praten was. En ze zegt, ja, Gevangenenzorg Nederland, zegt ze, wat moet ik daarmee? Het is zelfs leger des hels. Maar dat is absoluut niet waar. Nee, maar ik ben ook benieuwd, hoe zat hij erin dat jij in de gevangenis zat? Ja, natuurlijk, wat heb je gedaan? Dat had ik nooit verwacht. Ik had zo'n uitstekend leven. Maar ja, waar komt dat geld vandaan allemaal? Mm-hmm. En hoe betaal je dat? Ja, ik zei, ja, ik heb een aantal BV's en dat soort dingen. En die had ik ook. Dus je zegt daar niet veel over. Want je weet, als het fout gaat, dan zitten vier op de recherche en die zijn heel gevaarlijk, dat kan ik je wel vertellen. Dat is de omgekeerde bewijslast. Die gaan juist op de zwakkere personen in. En sprak zij er open over tegenover haar omgeving dat jij in de gevangenis zat? Alleen met familie. Ja, alleen met familie. Dus, en die waren ook een beetje afwijzend. Want ik denk, ja, dadelijk krijgen wij ook de Fiat over de vloer. Ja. Dus vandaar. En trouwens, je echte straf begint pas buiten. Ja, maar dat was een andere vraag. Wat kan je daarover vertellen? Wat bedoel je met mijn echte straf? Begint pas buiten? Als je binnen bent, in het huis van bewaring kom je eerst en dan ben je veroordeeld. En dan ga je een stapje hoger, dat is ook beter. Dan ga je naar de gevangenis. Ik zat in Zoetermeer. En in PI Haaglanden, PI is penitentiaire inrichting. En daar word je heel goed behandeld. Maar het leg aan jezelf. Hè. Als je geen drugs gebruikt, gewoon tegen personeel bent, gewoon normaal, heb je het daar uitstekend. Alleen, je zit alleen in een kooi. En je zit achter stalen deuren. En je hebt tijden van dit, tijden van dat. Mm-hmm. Daar wen je aan. Hoe raar het ook klinkt, je bent eraan. Ik had goede baantjes, zoals ze dat noemen daar. Bibliotheek en in de keuken en noem maar op. Als je goed gedraagt, dan krijg je ook verlof. Maar kom je buiten, dan staan de deurwaarders voor de deur. En dan nog niet te spreken over mensen die de huis kwijtgeraakt zijn. Ik gelukkig niet. Maar alle ellende daarna begint buiten. Woningbouwverenigingen, als je een ander huis wil hebben, nou ja. En je vertelt gewoon de waarheid, nou, dan kan je het vergeten gewoon. Ja, je stelt eigenlijk, doordat je dan in detentie hebt gezeten, wordt er opeens anders met je gehandeld. Ja, de benenbrug. Herken jij dit, Beppie? Ja, dat horen wij ook terug van mensen met wie wij contact hebben. Hè? De ex-gevangenen. Wij bieden ook steun aan mensen die vrijkomen. Dit is overigens ook iets wat ik terughoor van de achterblijvers. Hè? Ook tijdens detentie, dat zij soms zeggen, Hij zit vast, hè, herkenbaar trouwens, wat deze meneer ook aan de telefoon vertelt. Een vrouw die mij vertelde, Hij zit vast en daar is het geregeld binnen. Maar hier zit ik met de gevolgen. Hoe ga ik straks de huur betalen nu inkomen wegvalt? Mm-hmm. De problemen stapelen op, ook de praktische problemen. Dus zeker, de ex-gevangene merkt dat als die vrijkomt, buiten komt. Die achterblijver zit voortdurend al buiten. En die merkt het ook al tijdens de detentie. Ja, want daar is verder geen financiële achtervang dus voor. Als iemand wordt opgepakt en misschien wel de grootverdiener in het gezin was. Nee, dat is er inderdaad niet. Dat is ook een klacht die ik veel hoor van achterblijvers, dat zij dat missen, hè, die specifieke voorzieningen. Er zijn gemeentes die bijvoorbeeld vanuit de bijzondere bijstand een reiskostenvergoeding bieden voor mensen als ze naar de gevangenis reizen. Maar verder zijn er weinig specifieke voorzieningen en vallen ze terug op de algemene voorzieningen. Maar daar komen ze niet altijd voor in aanmerking, omdat ze net toch nog iets te veel verdienen. Ja. John, dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen. Graag gedaan. En blijf vooral nog even luisteren. Misschien zijn er nog meer aanknopingspunten tot 6 uur waar je in herkent. Zit je nou... Ik luister altijd naar jullie. Goed zo. Vind je nou te luisteren en wil je je verhaal delen? Doe dat dan via 0800-1121. Vragen over achterblijvers, over wat je moet doen als je naast in de gevangenis zit. Stel ze. Every other day is another, and that's the only way to start. Can live as one as lovers, live as two as enemies. So many never know the difference. Come step in the dark with me, with the pale light in your hands, before I understand. How lovely can be with the pale light in your hands, before I understand how it can be. In my bones, a vicious craving in my bones, a need and burden in my mind. Step away from something I could not find. Till I looked inside my aching heart, saw a hive of honeybees, making honey from my darkness, gold from my disease. And so now I see, can know the world as a lover, can know the world as enemy. Oh, so many never know the difference. Come step in the dark with me, with the pale light in your hands, before I understand how loving can be. With the pale light in your hands, before I understand. Het is 5 minuten voor 6:30, de extra vroege ochtendshow van 31 augustus. Daar luister je naar NPO Radio 1. En muziek van Nick Mulvey. In Your Hands. Tot 6 uur is mijn gast hier nog. Peppy van der Linden. We hebben het over achterblijvers. Wat moet je doen als je naast in de gevangenis heeft gezeten, of je een vriend of vriendin hebt die een achterblijver is geworden? Hoe kan je die nou het beste steunen? Vragen kan je stellen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En Peppy, jij hebt vooral te maken met mensen die achterblijven. Dus we hebben de mensen die in de detentie zitten, maar ook de mensen die achterblijven daarover. Of daarvan eigenlijk. Net concludeerden we eigenlijk al dat die mensen ook een grotere kans hebben om bijvoorbeeld in armoede te belanden, omdat je voor financiële uitdagingen komt te staan. Welke andere uitdagingen hebben achterblijvers? Ja, als mensen mij bellen, dan of mijn collega, vaak beginnen ze als eerst over de impact dat het überhaupt gebeurd is. Hè? Dus denk aan de schrik en de verbijstering. Hè? Iets komt letterlijk als een overval soms binnen, hè? Waar mensen van vertellen, maar ook figuurlijk. Hè? Dus daarnaast het ongeloof. Hoe kan het? Een moeder zei tegen mij dat dit mijn zoon is. Dat is een kant van mijn zoon die ik helemaal niet ken. Nooit verwacht. Verdriet en boosheid. Hè? Hoe heeft hij het opnieuw kunnen doen? Terwijl, hè, die kant. En aan de andere kant ook een gevoel van, en toch. Wij horen zo vaak het woordje toch. Het is toch mijn partner. Een moeder zei mij, ik vind het verschrikkelijk wat hij gedaan hebt. Het is toch mijn zoon. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, een rollercoaster aan emoties. Naast, ja, wat zeg ik tegen de kinderen? Wat vertel ik mijn buren? Hoe regel ik de huur? Het is een opstapeling. Ja. Ja, kan je een voorbeeld noemen van iemand, zonder te veel in detail te treden, maar dat een beetje een idee hebben van, nou, kan je een casus waar je mee bezig bent geweest voorleggen? Ja, ik moet denken aan een vrouw met een jong kind die een relatie had met een man in het buitenland. Hij zou naar Nederland komen en hier zouden ze verder hun bestaan opbouwen. Hij werd opgepakt, waardoor haar leven op zijn kop stond. Want in plaats van hier samen verder stond zij er alleen voor als moeder. Komt trouwens veel voor, hè? Mensen alleenstaande ouder met kleine kinderen die achterblijven. Goed, deze man werd in het buitenland opgepakt. Komt ook veel voor, geeft weer zijn eigen troubles. Deze man kon overgeplaatst worden op een gegeven moment naar Nederland. Mooi. Het is hun gelukt om de relatie tijdens de detentie te behouden. Nou, dat is heel moedig. Als dat lukt, velen lukt het ook niet, wat ook begrijpelijk is. Financiële problemen had deze vrouw veel mee te maken. Kreeg gelukkig steun van familie om haar heen. Maar de verbijstering van hoe kan het, terwijl we samen verder zouden gaan, dat jij dit gedaan hebt en ik er nu alleen voor sta. Hè, dus in relatie schuurde dat zeer. De man kwam vrij, deze man. Inmiddels is hij een half jaar vrij. En langzaam maar zeker groeit hun relatie uit elkaar. Hij merkt, het is anders dan wat ik me voorgesteld had. En zij ook. En inmiddels zijn zij bezig met een scheidingstraject. Waardoor je door het verhaal heen hoort van deze vrouw, het is alles zo anders gegaan dan ik me voorgesteld had. He, gezin, samen, kind, stabiliteit. Nee. Financiële problemen, dreigende scheiding. En omgeving die zegt, waarom ben je ooit met hem in zee gegaan? Dat pittig voor haar en voor ieder. En dan zijn jullie er om een gesprek erover te voeren. Ja, wij zijn beschikbaar voor achterblijvers. Dat laten we weten via gevangenissen, via de website, media enzovoorts. Dus mensen bellen en mailen ons en zeggen, mijn partner zit 2 jaar vast. Ik las van jullie. Ik wil graag hulp vragen. Ja. Of iemand zegt, mijn man is gisteren opgepakt. En mensen bellen voor steun. Verhaal kwijt kunnen. Vragen stellen. Diverse vragen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je best even boos bent op degene die is opgepakt. Je zoon, je dochter, je vader, je moeder, je partner. Dave, flik je me nou? Kan ik me voorstellen dat je dat zegt? Ook bijvoorbeeld door de financiële problemen waar je in terecht kan komen. Zijn er soms ook mensen die eigenlijk helemaal geen contact meer willen van het ene op het andere moment met degene die is opgepakt? Ja, dat komt voor. Wij horen die boosheid terug van achterblijvers. En van onze kant, wij bieden daar die ruimte ook voor. Het is zo begrijpelijk. En wij horen ook terug van juist dat kunnen delen zonder dat je er gelijk een oordeel overheen krijgt is zo belangrijk. Dus boosheid. Welkom. Mag. Sommigen houden dat vol in de relatie. Houden de relatie vol en kunnen die boosheid delen met elkaar. Maar er zijn ook achterblijvers die zeggen, ik deel het, alleen mijn partner die vastzit heeft daar geen aandacht voor. Ik denk aan een jonge vrouw die ging op bezoek bij haar partner En ze vertelt mij, ik zit thuis met de ellende. En ik zeg tegen hem, je moet eens weten hoe het hier thuis gaat, nu jij daar zit. En het enige wat ik terughoor is, maar heb je een idee hoe het hier is? Hoe lastig het is om hier te zitten? He, dan raak je elkaar ook min of meer kwijt. Ja. Kortom, de vraag, sommige achterblijvers stoppen ermee. Klopt, vanuit boosheid, soms ook doordat ze zich bedreigd voelen. Ook dat komt voor. Hoe bedoel je dat? Er zijn familieleden die direct slachtoffer zijn van de daden van hun partner, huiselijk geweld, van hun zoon, bedreiging. Er is ook dreiging die ontstaat tijdens detentie. Een moeder vertelde mij hoe haar zoon haar steeds claimt voor geld en gaat bedreigd als dat niet komt. Dus dan zijn er achterblijvers die zeggen, de maat is vol. Ik breek het contact en laat eerst zien dat jij verandert. Ja. Laten we even kijken naar een luisteraar. Of luisteren naar een luisteraar. Vooral zit je nou te luisteren en wil je verhaal delen, doe dat via 0800-1121. Harry Wesselink, goedemorgen. Harry Wesselink, Nijmegen. Er is een soort slogan, heb ik wel eens gehoord, diverse keren zelfs. Werk, woning, wijf. Dat wil zeggen voor de resocialisatie, als iemand dus wordt ontslagen uit de gevangenis, dat dat belangrijk is. Werk, woning, ja, wijf, dat is een beetje plat uitgedrukt, maar het gaat om de drie W's natuurlijk. Kun je in Nederland echt met een schone lei beginnen als je je straf hebt uitgezeten? Of als je bij de woningbouw komt en je verhaal doet en je hebt een gat in je cv, want gedurende de periode van je detentie, dat je wordt afgewezen? Zijn er veel vrouwen, en ik heb het gemakshalve even over hetero-relatie, die zeggen van ik stop ermee, we gaan scheiden. Dan is het nog extra gecompliceerd. Want dan krijg je weer ook, als er kinderen zijn, een omgangsregeling met de kinderen enzovoort. Mm-hmm. Krijg je echt reële kansen om met een schone lei te kunnen beginnen, ja of nee? Nou, goeie vraag. Voordat we hem aan Beppie stellen, wat denk jij, Harry? Nou, ik denk dat als jij echt met je cv, laten we maar zeggen, met de waarde voor de dokter moet bij een werkgever. En en er komt naar boven. Je gaat je cv oppimpen, maar daar zit dus ook alweer een leugen in dat je je periode van detentie niet vermeldt. Ja. Je krijgt geen baan, je krijgt misschien bij de woningbouw geen woning. Misschien gaat de partner, de vrouw in kwestie, even gemakshalve gezegd. Ja, dus jij denkt hoeveel eigenlijk gaan de scheiden? Jij denkt eigenlijk dat er geen kans is. Ik denk dat als mensen denken van ja, maar ik kom nergens meer aan de bak, om het zomaar te zeggen, ik heb niet zoveel te verliezen, en dan gaan ze des te eerder weer, vallen ze terug in hun oude fout, of dan gaan ze in recidive. Ja. Dus weinig kans op herstel, Peppie, klopt dat? Komt zeker voor. Terecht wat meneer zegt, hè? Woning, werk, wijf, om maar even die volgorde te houden, hoe belangrijk dat is. Als organisatie bieden wij ook steun bij het zoeken naar werk. He, dus gevangenen en ex-gevangenen kunnen ons daarvoor benaderen met hulp van de arbeidsbemiddeling. Het welbekende gat in de cv. Ook achterblijvers maken zich daar zorgen om. Wij worden regelmatig gebeld met de vraag, mijn zoon komt bijna vrij, hoe vindt hij werk? Mijn partner, hoe nu verder met de woning enzovoorts. Dus herkenbaar. Hè? Ik denk dat we daar met z'n allen de krachten aan moeten geven als maatschappij. Hoe groot acht je die kans dan? Dat tot slaging? Ik vind het lastig om daar percentages in aan te geven. Probeer eens. De kans dat er de eerste jaren weinig mogelijkheden zijn, is groter. Hè? Wij horen meer de verhalen hoe moeilijk het is om werk te vinden of opnieuw een woning te vinden dan wel. Dus nou, laten we dan zeggen 70-30 of 60-40. Maar ik heb daar onvoldoende de percentages voor paraat. Ja, dus sommige delen lukken wel. Je kan wel misschien een nieuwe woning krijgen. Oh ja. Maar werken is wel echt. Het is een uitdaging, alleen waar het van afhangt is, sowieso start het veel ook met vrijwilligerswerk en de goedwil van een werkgever die kansen wil bieden. En zeker ook de inzet en verantwoordelijkheid van de gedetineerden. Dus één ding wat ik graag benadruk. Als dat, maar de achterblijver heeft hier een ander verhaal in. Een achterblijver gaat voor een relatie. Dus zeker wil zij bijdragen aan reïntegratie. Maar een rol van de partner is niet om de reïntegratie te bieden, maar om weer samen voor de relatie te gaan. Dan heb je beide een rol. Ja. En een kans. Vanuit de samenleving moet je ook een kans geven, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Harry, ik noem jou even de samenleving. Hoe groot vind je dat iedereen evenveel kans verdient om weer terug te komen in de samenleving als hij gevangen heeft gezeten? Nou ja, iedereen maakt fouten. Ik heb zelf geen strafblad, maar het kan je zomaar overkomen. Er zijn mensen die ook dakloos worden door allerlei perikelen, scheiding enzovoort, die misschien wel miljonair geweest zijn. Niemand kan zeggen van het kan mij niet overkomen. En bijvoorbeeld als ik net hoor vrijwilligerswerk, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar dat zet financieel geen zoden aan de dijk. Daar kun je niet de huur van betalen en de boodschappen niet van doen. Mm-hmm. Dat is misschien wel een leuk opstapje, maar als je daarin blijft hangen, zeg maar, en je komt nooit verder, ja, dan kun je ook financieel niet op eigen benen staan. En heb jij het idee dat de samenleving wel open staat voor mensen die terugkomen uit detentie? Nee, ik denk dat, dat de samenleving, en dan ga ik iets zeggen wat ik niet kan bewijzen, medeschuldig is aan recidive, omdat die mensen niet meer een eerlijke, open, verre 100% kans krijgen. Dan zeggen, dat is dus mijn stelling, dat de samenleving medeschuldig is of kan zijn aan recidieven, omdat mensen niet met een schone lei kunnen beginnen. Ja, dat is wel met de mond beleiden en met de schone lei beginnen, maar in de praktijk komt er niet veel van terecht, denk ik. Ja, en nou, ik wens trouwens die mevrouw veel succes met haar werk. Nou, bij deze. Hartelijk dank. Harry, dankjewel. Interessante stelling. Die zegt eigenlijk, Harry zegt, nou, de samenleving heeft ook haar verantwoordelijkheid in of iemand echt lukt en om misschien wel terugvalt in criminaliteit. Zie je die verantwoordelijkheid ook voor de samenleving? Oh ja, zeker. Als de structuren in de samenleving, qua regelgeving vanuit de overheid, qua voorzieningen binnen van de gemeente, qua benadering en houding in de buurt. En voor ieder van ons als mens. Hoe benaderen wij iemand die vrijkomt? En ook de achterblijvers, want ook hen raakte dit. Zij hopen ook dat hun gedetineerd familielid weer aanvaard wordt en een kans krijgt. En achterblijvers gaan daar zelf ook voor. De ene persoon wordt opgepakt voor een financiële fout die begaan is. Iemand anders heeft misschien een aantal boetes niet betaald. Iemand anders heeft misschien iemand aangereden waarvoor een korte gevangenisstraf geldt. Er zijn ook mensen die natuurlijk veel dieper in de criminaliteit zitten. En misschien wel ook in criminele organisaties zitten. Hoe erg krijgen achterblijvers daar dan mee te maken als mijn kind heel lang in een criminele organisatie heeft gezeten, is opgepakt? Hebben achterblijvers veel te maken nog met geweld jegens eigenlijk degene die is opgepakt? Ja. Achterblijvers die worden ongemerkt gezien als onderdeel van het geheel. En zo voelen ze zich ook, vanuit hun loyaliteit. Maar dat betekent ook dat dreiging hen ook raakt. Ik herinner me een moeder die vertelde dat haar gezegd werd, via de media, we weten je te vinden. Vanwege haar zoon, die vanuit de criminele organisatie vastzat. Een partner die mij vertelt dat mensen daadwerkelijk bij haar voor de deur staan. Vanuit dreiging. Dus mensen bellen ons om advies, meedenken te vragen, hoe ga ik ermee om? En zeker kijken wij ook met hen, wat kan politie, wijkagenten enzovoorts daarin bieden. Want wat zou je iemand adviseren die daar nu zit te luisteren en daar last van heeft? Zoek iemand met wie je het deelt. Dat je daar niet alleen in staat. Leg contact met een wijkagent en politie die de intentie hebben om naast jou te staan en te kijken naar veiligheid, variërend van vooraanmelding tot alarmknop, tot straatverbod, toekomst enzovoorts. En kijk concreet naar jouw eigen veiligheid. Als iemand voor jou voor de deur staat. Wat doe je daadwerkelijk als er aangebeld wordt? Zo concreet kan het worden. Ja. Kortom, praat er met iemand over. En wees altijd welkom om te bellen. Ja, precies. En zijn jullie dan soms ook wel eens een tussenpersoon daartussen? Want ik kan me voorstellen dat mensen, de stap naar politie is natuurlijk groot. Vooral ook als je misschien uit een crimineel milieu komt, of in ieder geval een partner hebt die in die criminaliteit zit. Fungeren jullie dan soms ook wel als tussenpersoon tussen de politie en de achterblijver? In plaats van tussenpersoon zou ik dan willen noemen als hulp ernaast. Om gezamenlijk die stap te zetten. En dat geldt voor contact met politie. Je kunt het contact voorbereiden. Je kunt gezamenlijk ergens naartoe naar een loket of gezamenlijk bellen. Dat geldt overigens voor alle instanties. Ook contact met een gemeente, een werkgever, financiële organisaties. Zijn we bereid om voor te bespreken en samen te ondernemen. Ja. Zometeen wil ik nog van jou weten hoe de overheid ook misschien een taak heeft in het opvangen van achterblijvers. En of achterblijvers ook meer kans hebben om diezelfde criminaliteit in te gaan. Zometeen wil ik dat van je weten. En de vraag of je ook niet je machteloos voelt door de vreselijke verhalen en situaties die voorbij komen. Zit je nou te luisteren en wil je je verhaal delen? Doe dat dan via 0800-1121 of de app van Radio 1. Wondering eyes, I see them all the time. While we roam east to west, just for you in my seven days. Best do those looks mean much more, 'cause you're so far from home. The crack in your eye invited all of this light. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into my bed. Don't let me down, don't let me down, don't let me down, don't let me down. Rolling up, 'cause my high is never enough. In the night I set my open, made sure all my defenses were broken. Now you're fleeting like the smoke. Oh, our summer's on Spanish coast. I had to lie to see you go red, just to get you off of my chest. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into my bed. Don't let me die, don't let me die, don't let. Goedemorgen, het is bijna 17:15. Joe Crookers hoorde je en Don't Let Me Down. Bert laat weten in Radio 1. Wat een mooie muziek. Dankjewel voor je appje, Bert. Heb je vragen over gevangenen en achterblijvers? Mensen die achterblijven nadat iemand in detentie is gekomen? Stel ze dan via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Want dan kan Beppie van der Linden ze beantwoorden voor je van gevangenenzorg. Nederland, nog tot 18:00, mijn gast hier. We hebben een app binnengekregen van Femke. En die vraagt zich eigenlijk af, heeft de overheid ook niet een taak in het opvangen van achterblijvers? We zijn immers toch een zorgstaat, zegt zij. Doet de overheid ook iets? Of nauwelijks? Zij doen zeker wat. Al horen wij regelmatig van achterblijvers dat zij meer hoopten te krijgen. Dat kan zitten op het financiële vlak of in bijvoorbeeld een aanspreekpunt bij justitie. Achterblijvers ontvangen zeker van de overheid de reguliere steun die wij allemaal kunnen krijgen. Dat is het algemeen maatschappelijk werk, de gezondheidsvoorziening. Dat zijn de reguliere financiële vergoedingen via toeslagenbelasting of potjes van de gemeente. Alleen er zijn vanuit de overheid niet die specifieke regelingen. Is het echt een molen die gaat draaien als iemand wordt opgepakt, dat jij als achterblijver ook gebeld wordt door iemand? Van je partner is opgepakt, dit en dit kunnen we voor je doen? Of moet je dat wel echt als achterblijver zelf uitzoeken en achteraan gaan? Ja, dat is ook een terecht punt. Nee, die molen gaat beslist niet vanzelf draaien. We hebben het in Nederland goed geregeld, gelukkig, hè, voor slachtoffers, terecht. Slachtofferhulp wordt automatisch aangeboden bij een arrestatie of bij een niet bij een arrestatie, maar als er zich slachtoffers, als het die er zijn. Bij achterblijvers is dat niet het geval. Zij krijgen, als iemand opgepakt wordt of in detentie komt, volgt er niet automatisch contact naar de achterblijvers. Dat zou helpend zijn. En als organisatie pleiten we daar graag voor. Dat ja, dus jullie stellen eigenlijk, zij zijn ook slachtoffer. Zij geven aan zich slachtoffer te voelen. Heel begrijpelijk. Diverse ervan zijn daadwerkelijk slachtoffer. Zij hebben wel een andere positie als achterblijvers dan de slachtoffers van het delict zelf. Zeker, dat willen we laten staan. Ja. Ja. Maar verder heeft er dus de overheid, pakt die weinig van zijn taken als zorgstaat op, hoor ik. Is er wel verder een potje voor mensen die achterblijven? Of zeg je eigenlijk, nee, dat zijn gewoon de toeslagen die er voor iedereen bestaan. Er is niet apart een regeling voor mensen die misschien in de financiële problemen bijvoorbeeld raken als een partner wordt opgepakt? Nee, die zijn er inderdaad niet of nauwelijks. Net stipte ik aan dat bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand is een reiskostenvergoeding naar de gevangenis mogelijk voor achterblijvers. Bij het CJIB zijn mogelijkheden om een onderhandeling te hebben over het parkeren van schulden. Sowieso is dat wel een regeling vanuit de overheid, dat schulden bevroren, zoals ze dat noemen, kunnen worden tijdens detentie. Is een goede helpende regeling. Maar het zou mooi zijn als er nog meer mogelijkheden ontstaan voor deze specifieke doelgroep. Pleiten jullie daarvoor als organisatie? Ja, op deze wijze, binnen de media. In gesprekken met politici, waarin we dat aangeven. En wat zeggen die daarop dan? Een goede vraag. Ik moet even nadenken, merk ik. Een reactie die ook gegeven wordt, hè, als het gaat om richting justitie, is dat zij aangeven, zij richten zich op de gevangenen en op veiligheid in de samenleving. En als het gaat om zorg, want daar hebben we het dan nu over, dat ligt bij de algehele zorginstellingen in Nederland. En dan wordt er qua zorg, maar ook qua financiële vergoedingen, geen onderscheid gemaakt. Want we hebben in Nederland natuurlijk vele specifieke doelgroepen. Realiseren wij ons ook. Je hebt achterblijvers, maar zo heb je natuurlijk vele groepen die zeggen we zouden meer willen. En bespeur je soms dan ook wel, dat kan ik me namelijk voorstellen dat het gebeurt. Ja, diegene heeft zelf een fout begaan. Dat zijn de achterblijvers van iemand die zelf de fout in is gegaan. Wie zijn wij dan om diegene dan weer er bovenop te helpen? Of om de allemaal achterblijvers financieel te gaan ondersteunen? Diegene had ook niet die fout kunnen begaan. Ik miste de eerste paar woorden. Is dit een uitspraak die je vraagt of ik die herken? Of, ja, of je die herkent bij politici bijvoorbeeld. Ja. Dat die dan misschien zeggen van nou, wij gaan niet als overheid die verantwoordelijkheid op ons nemen voor mensen die zelf de fout in zijn gegaan. Wij horen niet specifiek die reactie terug. Wel als het gaat om voorzieningen voor de gevangenen. Hè, dan wordt er zeer groot appel gedaan om eigen verantwoordelijkheid. Alleen achterblijvers worden daar niet specifiek die uitspraak over gedaan. Daarin worden zij ook niet beschuldigd. Zij hebben tenslotte ook geen delict gedaan. Alleen op het moment dat wij als maatschappij en als politiek de gevangenen totaal verantwoordelijk maken en niet een potje creëren voor de achterblijvers of een voorziening, worden zij toch onbedoeld of bedoeld meegenomen in die straf. En dat is iets wat ik veel... Ik herinner me een vrouw die zei, het is terecht dat hij vastzit als ik zie wat hij gedaan heeft. Maar ik word meegestraft. Hij zit daar, maar ik sta er nu alleen voor. Ja. Heeft de overheid en de maatschappij dat ook in de gaten? Ja. We gaan nog even naar een beller. Wat zit je nou te luisteren en heb je een vraag aan Beppie over achterblijvers? Wat je bijvoorbeeld kan doen als een naast in de gevangenis zit? Of misschien is het je buurvrouw of buurman die is opgepakt. En wil je toch degene die is achtergebleven helpen? Stel je vraag dan via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik had een vraagje aan die maatschappelijk werker. Kom maar door. Moet er niet meer gebruik gemaakt worden, en heb ik het niet over financiële fraude, maar over bijvoorbeeld geweld? Of er meer gebruik gemaakt moet worden van rechterlijke machtigingen? En die mevrouw weet wat die weet wat dat is. Ik en niet. Wat is dat? Ja, dat je uit je plaat gaat. En dan geweld, ja, niet ik, maar dan een familielid van mij. En dat je dan niet in de gevangenis komt, maar in een inrichting. En dat heeft een minder stigma als dat je echt in een PI terechtkomt. Ah, dan word je eigenlijk meer geholpen dan dat je gestraft wordt. Word je meer geholpen. Dat je min of meer, zeg maar... Omdat sommige mensen plegen delicten, ook door verslaving, door zulke dingen. En niet puur uit geldgewin. Ja. Begrijpt u? Ja. Dat de wetgeving misschien daar meer op moet richten van... dat mensen soms uit de bocht vliegen. Ja. Goeie vraag. Peppy, wat herken je dit? Ja, herkenbaar. Zeker. Mooie vraag. En eigenlijk stem ik er volledig mee in. In die zin dat wij ons zorgsysteem ook dermate... ja, ik zou bijna zeggen verkleind hebben... En ook veel verantwoordelijkheid bij de burger zelf leggen... Hè, met een appel op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid... dat de kwetsbare mensen die dit niet voldoende aankunnen... dat niet redden. Hè? Mm. Dus wij worden regelmatig gebeld door achterblijvers... door familieleden. Die noemen... ik zou willen dat mijn zoon de behandeling ging krijgen. Of zelfs een verplichte behandeling. Of zoals meneer noemt, een rechtelijke machtiging. Ik heb al zo vaak aan de bel getrokken. Ik herinner mijn vrouw vorige week, twee weken terug. Die zegt, hij is toch opgepakt. En ik heb zo vaak met hem hulp gezocht. En nu is het misgegaan. En nu kan het wel. Waarom niet eerder? Dus eerder ingrijpen vanuit psychiatrische hulpverlening zou goed zijn. Goed, dankjewel Jacco voor je vraag. Ja, nee, geen dank. En fijne nacht. Fijne nacht, fijne ochtend alvast. Het is fijne namelijk... ochtend, ja. Ja, dat mag hoor. Iedereen zijn eigen tijdstip. Het is 6:09 als je net wakker wordt. Goedemorgen. Een andere vraag van Paul. Die vroeg zich af, voel je niet af en toe machteloos in je werk? Je komt situaties soms tegen waar amper uit te komen lijkt te zijn. Voel je soms machteloos, Peppy? Tijdens het werk? Ja. Voor mezelf weinig, omdat ik zoveel terughoor dat mensen aangeven... ik heb behoefte aan iemand die luistert, aan iemand die niet oordeelt... aan iemand die aandacht voor mijn verhaal hebt, aan iemand die dat. En als organisatie, mijn collega's en ik kunnen en mogen dat bieden. En daar ben ik dankbaar voor en blij mee. Dus in mijn eigen rol voel ik me weinig machteloos. Want ik kan dit bieden en zij geven mij dat vertrouwen. Mm-hmm. Waar ik me wel machteloos over voel... is dat ik toeschouwer ben of zie wat er tussen mensen gebeurt. He, wat ik net schets, een moeder die al zo lang met haar zoon hulp heb gezocht... en het niet gekregen hebben. Of partners die er alles aan doen hun relatie te behouden, maar het lukt niet. Of een alleenstaande moeder die haar kinderen wil... begeleiden, terwijl vader vastzit en het doen zich allemaal afwijzing vanuit de omgeving op en het is moeilijk, dan zie ik dat gebeuren en die pijn tussen die relaties, ja, dat geeft een machteloos gevoel, want je zou het die mensen zo anders gunnen. Ja. Maar dan ben ik blij dat we naast hen kunnen staan. Jullie brengen ook lotgenoten met elkaar in contact. Ja. Mensen die andere mensen, nou goed, lotgenoten, iedereen weet wel wat dat is, denk ik. Waarom is dat zo fijn? Voor achterblijvers om met elkaar in contact te komen? Herkenning. Iemand die weet waar het over gaat. Iemand die begrijpt hoe ik me voel, horen wij dan terug. Iemand bij wie ik niet uit hoef te leggen dat, terwijl het een dader is, toch mijn partner is. Terwijl hij dit gedaan heeft, ik toch contact hou. He, die dubbelheid die achterblijvers bij zichzelf ervaren en op zich afkrijgen, die ander herkent dat. Want die maakt hetzelfde mee. Dus herkenning. Ja. Belangrijk. Lotte die vraagt zich ook nog iets af in de Radio 1-app. Die heeft net geappt. Die zegt, goedemorgen, weten achterblijvers echt nooit... wat hun partner of kinderen hebben gedaan? Oh, zeker wel. Sommigen wel. Hè? Ja. Ik herinner me een jonge vrouw die zei... ik wist wat hij deed. We hadden het er ook over. En dan zei ik heb liever dat je het me vertelt als geheim houdt. Want dat vind ik nog erger. Alleen dan dacht ik, zal ik hem voor de keus stellen? Stoppen? Of mij kwijtraken. Maar ja, wie weet wat hij dan kiest. Dat is ook spannend. Hm. Of een moeder die wel het weet. En het zo vaak een appel doet. Maar de zoon gaat toch door. Dus helaas weet... Of helaas, ja, achterblijvers weet het soms wel. Alleen, het is de ander die de keus en de verantwoordelijkheid heeft. Daar heb je niet altijd grip op. Kunnen mensen die zitten te luisteren... die het afgelopen 54 minuten hebben meegeluisterd... over achterblijvers terecht voor meer informatie... als ze steun willen? Ja, inderdaad. Zit je familielid vast of ken je iemand? Kunt terecht bij aandachtvoorachterblijvers.nl. En welkom. Dankjewel, zo duidelijk was het. Zo makkelijk is het soms ook. Aandachtvoorachterblijvers.nl. Beppie van der Linden, maatschappelijke werker bij Gevangeniszorg Nederland. Dankjewel voor je komst. Hoe ziet de dag er verder vandaag uit? Terug, Ed. Even acclimatiseren en dan nog een aantal taken voor het werk doen in contact met achterblijvers en onze vrijwilligers. Goed zo. Dankjewel voor je komst in de studio. Graag gedaan. Just a man tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways, so how can I be sure van de Villagers op NPO Radio 1. Everything I am is yours. Tot zover gaan voor deze vroege ochtend. Dank jullie wel allemaal voor het reageren weer. Tussen 4 en 6 morgenochtend zit Mai voorbij hier weer voor je klaar om te praten over nieuwe stellingen. Wil je alles nou terugluisteren? Dat kan ook in de Radio 1-app of op onze website van radio1.nl. Je kent hem vast wel. Of de podcast van Gaan. Die is namelijk te vinden in je favoriete podcast-app. Blijf vooral ook luisteren. Nu het NOS Radio 1-journaal met de one and only Simone Wijmans. Wij zijn er morgen weer. Alvast een fijne dinsdag. We'll be right back. NPO Radio 1. 6 uur.